8 uur, Robert Baltus met het NOS-journaal. De Verenigde Staten gaan toch lange afstandsraketten aan Oekraïne geven. Dat meldt de Amerikaanse zender NBC op basis van overheidsbronnen. Gisteravond nog werd gezegd dat de raketten niet geleverd zouden worden, maar dat Oekraïne wel op een nieuw Amerikaans hulppakket kon rekenen. Oekraïne lobbyt al maanden voor de raketten. De Amerikaanse president Biden heeft zich lang verzet tegen die levering. De vrees bestaat dat ze op Russisch grondgebied terechtkomen en zo de VS verder in het conflict betrekt. De gemeente Arnhem vangt per direct 200 extra asielzoekers op. En Zwolle biedt plek aan 60 extra asielzoekers. Daarmee geven ze gehoor aan een oproep van demissionair staatssecretaris Van der Burg. Hij zoekt vanwege de drukte in het aanmeldcentrum Ter Apel dringend naar extra opvangplekken. De Amerikaanse senator Robert Menendez is aangeklaagd wegens omkoping. De democraat en zijn vrouw worden verdacht van het aannemen van duizenden dollars en goud van zakenmannen in ruil voor informatie. Bij een huiszoeking is voor bijna $100.000 aan goud gevonden en $480.000 cash. Inwoners van Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Leiden en andere gemeenten in Zuidwest-Nederland kunnen gevolgen gaan merken van de brand bij de Rotterdamse afvalverwerker AVR. De verwachting is dat AVR een aantal weken stil ligt, waardoor afvalcontainers overvol kunnen raken. Er wordt gezocht naar andere locaties om het vuilnis te verwerken. Maandag leggen 3000 KLM-piloten hun werk een uur stil. Dat doen ze omdat er weinig beweging zit in de gesprekken over een nieuwe cao. Dat zegt althans de vakbond. De piloten willen een loonsverhoging van 6% om de inflatie te compenseren. KLM biedt 5%. Het weer vanavond en vannacht regen. In de nacht nemen de buien in het binnenland af. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen zon, wolken en opnieuw regen. Dan wordt het een graad of 18. En zondag is het overwegend droog en wordt het 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Ontdek de nieuwe en verrassend betaalbare collectie vol unieke designmeubelen van Goossens. Met 25 woonwinkels is er altijd een Goossenswinkel bij jou in de buurt. Goossens. Eindelijk thuis. Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij, zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement. Ontdek de nieuwe en betaalbare designcollectie van Goossens bij een van de winkels bij jou in de buurt. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israels. Nu te zien in Museum het Hannema Huis, Harlingen. Geen haast, ik neem de tijd. Ik rij relaxed alle buren blij. Ja, doe maar lekker rustig aan, want een relaxte rijden maakt de buurt blijer. Buurtje happy. Maak ook je buurt blijer. Meedoen is makkelijk. Ga naar Veilig Verkeer Nederland. Wil je alles weten over de nieuwste managementboeken en over de auteurs die ze schrijven? Lees dan ons online magazine, boordevol informatie. Ga naar managementboek.nl/magazine. NPO Radio 1. NTR Pound. 5 dagen. Jouw nieuws, jouw verhaal. Met Ashwet El Miloudi. Goedenavond, dit is 5 dagen vanuit het AZC in de Utrechtse woonwijk Oog in Al. Er is op het moment veel te doen rondom de opvang van asielzoekers. Staatssecretaris Van den Burg is nog met spoed op zoek naar opvangplekken voor asielzoekers. Wat zijn dat voor plekken? We spreken vanavond met omwonenden en een medewerker van dit AZC. Eerst even voetbal. Go Ahead Eagles tegen Fortuna Sittard. Met commentator ter plekke Chris Wobben. Ja, goedenavond Eschwet. Minuut 4 is ingegaan. We zitten dus in de 4e minuut. Go Ahead Eagles, Fortuna Sittard kennen allebei een uitstekende seizoensstart. Go Ahead Eagles alleen in de openingswedstrijd verloren van AZ. Daarna alleen maar gewonnen en punten gepakt. De IJsselderby werd gelijk gespeeld. Dat dan weer wel vorige week tegen PEC Zwolle. Altijd een beladen duel. Maar in ondertal toch nog een 1-1 uit het vuur weten te slepen. René Haken, de trainer van de Eagles, toen afwezig. Wegens een ernstig auto-ongeluk van zijn broer werd weggeroepen. En nu is Haken er gelukkig weer bij. En met zijn broer gaat het stabiel in ieder geval. En aan de andere kant Fortuna Sittard. Dat, als het vandaag niet verliest, de beste seizoenstart ooit in de Eredivisie kent. Met de Sittard Wizard. Jawel, jawel. De bijnaam van de Kroatische middenvelder Alen Halilovic. Een attractie. Deze 27-jarige Kroaat zomaar in Sittard neergestreken. Laat schitterende dingen zien. En natuurlijk wil Fortuna gaan winnen van Go Ahead Eagles in de Adelaarshorst. Maar ja, winnen in de Adelaarshorst, dat is alleen AZ nog gelukt dit kalenderjaar in januari. En het is een jaar geleden dat Fortuna daarvoor wist te verliezen. Dus het is eigenlijk een jaar lang ongeslagen. Behalve dus AZ wist hier ooit te winnen. De magie van de Adelaarshorst, ook op deze vrijdagavond, zal natuurlijk onverhoede krachten weer losmaken bij de thuisploeg. Gescoord is er nog niet. Vijfde minuut bij de Eagles tegen Fortuna Sittard 0-0. Dankjewel Chris Wobbe. Terug in Utrecht. Het asielzoekerscentrum staat hier midden in een woonwijk. Buurtbewoners en andere mensen kunnen hier het terrein oplopen om AZC-bewoners te ontmoeten en eventueel te ondersteunen. Bij ons in de mobiele studio zitten woonbegeleidster Emma Weits en twee buurtbewoners Helen Clemens en Leo Nebbeling. Welkom alle drie. Fijn dat jullie er zijn. Het is fijn dat jullie zo meteen lekker dicht in de microfoon praten. Zeg eens even hallo. Hallo. Ja, we horen ze. We hebben contact. Goedenavond, luisteraars. Goedenavond. We staan in de Utrechtse wijk Oog in Al. Ik zei het al, sinds 2000 kunnen in het voormalig militaire ziekenhuis 515 bewoners worden opgevangen. Op het terrein bevindt zich ook A Beautiful Mess. En daar zitten wij nu. Wat is A Beautiful Mess, Emma? Beautiful Mess is een café-restaurant bij ons op het AZC. Waar onze bewoners van het AZC ook werken. Die kunnen daar certificaten halen door in de keuken te werken of achter de bar als barista. En zowel bewoners van het AZC kunnen hier komen als buurtbewoners en alle luisteraars die daar ook zin in hebben. Iedereen is welkom en we zitten inderdaad in een eet- en drinkgelegenheid. En niet zomaar één, het is een hippe eet- en drinkgelegenheid. Ik zie een mooie grijze gietvloer, lichtblauwe wanden, een verhoging gemaakt van eikenhout, allemaal mooie tapijtjes, waaronder een Persisch tapijtje. Aan de lange eettafel zie ik mensen allerlei dingen opschrijven. Er is een bank waar je lekker onderuit kan zakken. En ik heb er ook gegeten zojuist. Wat had ik nou? Ik had boelgoeren, een soort gerst, met daarnaast yoghurt en munt. En baba ganoush, geroosterde aubergine met geroosterd naambrood. Het was verrukkelijk. Goed om te horen. En dat is dus echt gemaakt door de bewoners, hè? Ja, dat klopt. Zij kunnen hier werken en een soort van stage lopen. Daar krijgen ze dus training in hoe te werken in een keuken, hoe te werken als barista, hoe serveer je het op een dergelijke manier. En je zegt net, iedereen is welkom, ook mensen uit de buurt. Komen die hier ook veel? Ja, er zijn regelmatig mensen die hier of voor een kopje koffie komen, die hier komen werken als flexplek. En we zien natuurlijk onze bewoners ook in en uitlopen. Dus dat is een hele leuke mix om te zien. Wat doe jij binnen het COA, Emma? Ik ben woonbegeleider hier op het AZC. Inmiddels al 5 jaar. En als woonbegeleider doe je eigenlijk, hou je bezig met het reilen en zeilen van het AZC. Dus alle dagelijkse dingen. Van een bezem brengen naar een bewoner die de kamer graag wil schoonmaken. Want ik begreep dat een bewoner altijd minstens 3 aanspreekpunten heeft. Ja. En jij bent daar 1 van. Ja, klopt. En hoe ben je dit ooit gaan doen? Waarom ben je dit ooit gaan doen? Oorspronkelijk kom ik uit Ter Apel. De hoofdstad van het COA, kun je wel zeggen. Van de asielketen. Mijn moeder werkt ook voor het AZC, voor het COA. En door al haar verhalen die ik hoorde tijdens het eten, dacht ik, dit moet ik ook. Wat raakte jou tijdens het eten, waardoor je dacht, ja, dit moet ik ook gaan doen? De mooie verhalen, vooral bewoners die uitstromen, die een woning hebben en later nog een keer een berichtje stuurden naar mijn moeder. Ja, dat vertelde ze dan bijvoorbeeld heel blij en trots. Maar ook wel de zielige verhalen. 2015, 2016 was natuurlijk ook crisis. Daar heeft mijn moeder veel over verteld. En toen dacht ik, daar moet ik ook iets voor gaan doen. Dus had jij als kind, denk ik, aan de eettafel dus. Ja. En dacht jij toen ook, ik wil die mensen gaan helpen? Ja, zeker. Ja. Ik kwam ook wel eens op het werk daar. Dus ik was ook al vroeg in contact wel met de bewoners en met het COA zelf. Ja, en je bent dus woonbegeleidster, maar inmiddels heb je een speciaal project op je genomen. Ja. Jij houdt je bezig met overlast. Ja. Waar moet ik dan aan denken? Wat doe je? 12 locaties in Nederland doen een pilot kwaliteitsimpuls. En daarmee proberen wij overlast eigenlijk vanaf het begin al aan te pakken, zodat het geen overlast wordt. Dus preventief vooral. Is er veel overlast? Veel, een beetje, ja. En hebben we het dan over overlast binnen een AZC? Het is voornamelijk hier op het AZC en niet zozeer erbuiten, denk ik. En over aan wat voor overlast moet ik dan denken? Binnen een AZC? Ja, je hebt 500 mensen wonen op een kleine ruimte. Dus er gebeuren wel eens ruzietjes of meningsverschillen. En daarin moet het COA natuurlijk acteren. Daarvoor zijn mijn collega's en ik ook wel opgeleid. We weten wat we daarmee moeten doen. En kan je een voorbeeld geven van zo'n situatie? Een kamergenoot die heel erg snurkt en je wordt er zo moe van. Dat komt na een tijdje. Iemands neus gaat eruit. Die komt dan bij ons klagen, bijvoorbeeld. Dat zou kunnen. En dan proberen wij daar zo goed mogelijk mee om te gaan. Dat zouden we dan interne overlast kunnen noemen. Ja. Hoe zit het met de externe overlast naar de buurt toe? Om heel eerlijk te zijn hoor ik er niet heel erg veel over. We hebben goed contact met wijkagenten. We krijgen vooral te horen over Centraal Station in Utrecht. Maar dat zijn voor zover wij weten niet onze bewoners. Indien dat wel het geval is, zullen wij dat ook te horen krijgen. Dan gaan we in gesprek met bewoners. Maar voor zover wij weten valt het heel erg mee, gelukkig. En wat doet het COA om dat contact met die buurt te behouden? Om aanspreekbaar te zijn en te blijven voor de woonwijk? Vooral veel transparantie. Dus een café als waar we nu zitten is daarin natuurlijk heel erg belangrijk. Dat buurtbewoners ook weten dat ze binnen kunnen lopen tot op een zekere hoogte. Je kunt niet zomaar de kamers van bewoners oplopen natuurlijk. Maar hier op het terrein, je kunt hier overheen lopen. Mensen laten hun hond hier zelfs uit. Wat ik zeg, mensen komen hier in het café. Want hoe belangrijk is het dat die buurt oké is met jullie? Hoe belangrijk is dat draagvlak? Zo belangrijk. Zowel voor hoe wij ons werk kunnen uitvoeren, maar ook het gevoel naar bewoners toe. Als bewoners het gevoel hebben dat zij geaccepteerd worden en dat ze welkom zijn in de wijk. Dat brengt al zo'n fijn gevoel mee voor de bewoners. En dat kan alleen maar goed zijn natuurlijk voor integratie en verdere dingen. Leo woont hier al 15 jaar. Helen, u woont hier al 27 jaar. Kijk eens aan. Wist u dat hier een AZC zat toen u hier kwam wonen? Dat wel, maar ik ben er nooit tot een jaar of 5 geleden nooit eerder geweest eigenlijk. U was er tot 5 jaar helemaal niet geweest. En waarom niet? Ja, geen behoefte aan, niet aan gedacht. Tot ik 5 jaar geleden meedeed aan een festiviteit in het park hier. En toen ik ook AZC'ers tegenkwam en ook mensen van mijn wijk, jouw wijk. Toen ben ik in contact met ze gekomen, ja. Daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Ja. Emma heeft het over vanuit het COA over transparantie. Ja. U had er geen behoefte aan, maar had u wel het gevoel toen al dat die transparantie er was? Dat het een benaderbare... Dat wel, ja. Toen was het de bedoeling van Mesteren al. Maar ik had niet nog de kennis die later kreeg. Joh, je mag gewoon komen eten. De kennis kwam pas later. Maar ik was er ook lid van een sportclub. We deden vaak ook hardloopoefeningen op dit terrein. Dat mag ook gewoon gebruiken, rondlopen en... Ik wist wel dat het altijd goed toegankelijk was om hier rond te lopen. Dat wel, ja. En Helen, jij woont hier dus al wat langer. Dus jij hebt ook de periode meegemaakt dat er nog geen AZC was. Toen er een AZC kwam, heb je toen enig moment gedacht van ik ga hier weg? Nou, toen ik hier kwam was er net 3 jaar een AZC. Al wel? 30 jaar is het AZC al hier, al van begin jaren 90. En ik woon hier sinds 96. Maar het was zeg maar een vrij onzichtbaar AZC. Ja. Met weinig wederzijds contact, maar ook weinig overlast. Op dat moment, ik denk dat het toen ook nog veel kleiner was. Veel minder mensen woonden hier in het begin. En van begin af aan ben ik al een paar keer op open dagen geweest. Dat is een van de dingen wat Emma ook zegt, de transparantie. Dat ze daarmee wilde laten zien dat het ook een open terrein is. Maar er gebeurde jarenlang eigenlijk helemaal niks tussen het AZC en de wijk. Dus als ik vraag, hoe is het om in een wijk te wonen waar een AZC staat? Ja, was zeg maar jarenlang zeg maar geen issue. Het was, daar woonden mensen, wij woonden in onze eigen huizen. En ook geen overlast? Er was geen overlast, maar er was ook geen contact. Nee. En dat is eigenlijk pas ontstaan na de grote host, zal ik maar zeggen, van de Syriërs in 2016. dat hij in contact gekomen is. Ja. Mijn wijk, jouw wijk, ja. Daar ben jij bij betrokken. Ja, ik ben de voorzitter van de stichting Mijn Wijk, Jouw Wijk. Het is zo, in 2016 kwamen dus heel veel Syriërs. Er kwamen hier toen, ik meen, 400 Syriërs extra wonen op het AZC. Op een dependance op de Ravellaan. En toen vroeg mijn buurman van al die slechte berichten in de media... kunnen wij daar als wijk met weinig overlast van het AZC... niet een andere wending aan geven? En toen hebben we mensen bij elkaar gezocht. Een clubje, organisatie, maar ook 25 AZC-bewoners en 25 wijkbewoners. En die hebben toen een gezamenlijk heel groot feest georganiseerd in het park Oog en Al. Met samen eten, samen sporten. Daar kent Leo, zeg maar, de Mijn Wijk, Jouw Wijk van. Ja, klopt. En er waren toen 400 mensen, waarvan 150 van het AZC en 250 uit de buurt. En dat was eigenlijk het begin van het eerste contact... tussen het grootschaligere contact, zeg maar, tussen wijkbewoners en het AZC. Dus Mijn Wijk, Jouw Wijk is ontstaan om, om de sociale cohesie tussen de buurtbewoners en de bewoners van het AZC te bevorderen. Ja, absoluut. En wat organiseren jullie dan voor dat was een groot feest, maar toen hadden wij zelf daarna zoiets van... eigenlijk zijn kleinschalige ontmoetingen leuker. Dan kun je echt met elkaar praten. Dan kun je ook tolken inschakelen voor de mensen. Er komen natuurlijk veel mensen hier op de AZC die nog helemaal geen Nederlands spreken, maar ook geen Engels spreken. Dus dan heb je Arabische tolken die je dan hebt. En in kleinschalige ontmoetingen gaat het beter. Want hoe gaat het? Hoe ziet zo'n avond eruit? Ja, we organiseren dat, zeg maar, gezamenlijk met bewoners van het AZC. En we hebben dan een thema. En het kan de ene keer is dat, zeg maar, een vaste. In alle culturen. We hebben werk gehad. We hebben dan theater gehad. We hebben kinderavonden gehad. We hebben... Weet jij dan nog meer? Ja, we beginnen dan met, zeg maar, met een thema. Dat doen we samen. Doen we iets. Een spel of een quiz. Of iets gezamenlijks. Het altijd gelijk in Arabisch vertaald. Altijd gelijk in Arabisch. In Engels. Dus ten alle tijden wordt ervoor gezorgd dat er contact is tussen de bewoners van het AZC en jullie als buurtbewoners. Ja, want dat is uiteindelijk waar het om gaat, natuurlijk. Ja. We zitten gemengd door elkaar. Daar zorgen we dan voor. En wat maak je dan mee, Leo? Wat voor verhalen krijg je te horen? Wat beleef je op zo'n avond? Toen ik pas bij kwam, dan word je, wat zij dus zegt, gekoppeld. Een soort van andere persoon die je niet kent. AZC. Dus je gaat... een verhaal, een gesprek aan met iemand. En dan hoor je ook allerlei verhalen. Iemand vandaan komt uit Duitsland en dat je terug moet. En later leer je iemand beter kennen. Hey, maand later kom je hier weer op donderdagavond. Je hoort ook hele heftige verhalen. Ja, zeker. Heb je wel eens slapeloze nachten gehad van zulke verhalen? Dat niet, maar wel dat je over blijft nadenken. Heb je daar een voorbeeld van? Van iets wat je echt mee naar huis nam, waarvan je dacht zo... Nou, iemand dat soort heel lange... geen woning kregen, dan later hoor je iemand... hé, hey, ik heb een woning gekregen. En die zijn dan heel blij, weet je wel. Dus je leeft met mensen mee. Jullie maken samen de pieken en de dalen mee? Ja, absoluut. Helen, je bent dus voorzitter van het bewonersinitiatief Mijn Wijk, Jouw Wijk. Ja. En het is een initiatief dat de buurt met AZC-bewoners verbindt door activiteiten. Je vertelt net over de ontmoetingsavonden. Maar er is ook een toneelavond. Verslaggever Joris Kreugel ging er een kijkje nemen. Duke, theaterdocent. Ja. Uitverkocht huis, hè? Ja, superleuk om te zien. Wat staat er vanavond op het toneel? Ja, een gedeeld verhaal van mensen die vanuit hele verschillende plekken van de wereld naar Utrecht zijn gekomen. En die nu samen een verhaal komen delen met het publiek in een hele speelse, actieve vorm. De policeman looked at me angry and he shouted, we found another two, catch them back, taking us away and... The policeman laughed really evil. And he was like, you will never see the sun again. We will start shouting, please, no, we came in peace. Anas. Hi. Syriër. Kom uit Syrië, ja. Is het een toneelstuk? Ja, we hadden een performance vandaag. Een verhaal vertellen over vluchtelingen. Maar niet zo zwaar. Ervaring delen met het publiek. Ja. Met de mensen die hier in de buurt wonen om te vertellen van eigenlijk wat jullie hebben meegemaakt. Ja, ik kwam hier 8 jaar geleden. Ik heb taal geleerd, gewerkt. Ik heb nu een leven, ik doe theater. Ik heb een normale leven. Maar op het begin, het was echt heftig en zwaar. Hoe lang ben jij nu weg hier? Van de AZC bedoel jij? Ja? 2017. 6 jaar geleden alweer. Ja. Hey, maar wat betekent dit voor jou om hier op te treden? Het is echt belangrijk voor mij. Ik wil mijn verhaal vertellen. En het is ook voor iedereen om te weten hoe moeilijk het is de kleine dingen van zeg maar hetzelfde van wat we hebben gedaan vandaag. The smiley policeman said, goedemiddag, how can I help you? And I said, we don't know what we need to do. We just arrived. We don't know what's the next step. We said, we made it. It was easy. Thank God. Het verhaal hoe je bent aangekomen met de trein in Nederland. Ja. Samen met een vriendje gaan naar het politiebureau. Ja. Uiteindelijk was je paspoort vergeten. Je was al naar buiten gegaan bij het politiebureau. Je ging weer terug. Je durfde niet naar binnen te gaan. Ja. Maar wat vooral wat mij bij is gebleven aan je storytelling. De lach van de agent, dat jou zo ontzettend verbaasde. Dat vertelde je zo mooi. En dat had je nog nooit meegemaakt, nee. Hè? In Syrië. Nee. Als wij gaan naar de politie en meestal ze zijn agressief. En weet jij, want de corruptie en alle violence en de oorlog en dingen. En voor dat moment, ik had echt de zee lopen rennen tussen grenzen. Ik had met smuggler hele slechte tijd gehad. Dat was voor mij het begin van een nieuwe chapter. Nieuw leven. Een nieuwe leven. Dat was voor mij dat de eerste grappig goede ding gebeurt. Met mij, dat iemand heeft goedemiddag en dan hij lacht. Later, toen ik had die afspraak met mijn advocaat, vragen voor asielzoeker. Die advocaat zegt tegen mij dat jij bent hier illegaal, maar jij hebt rechten. Ik was, kan je alsjeblieft stoppen? Want voor mij het was een heel groot deel. Ik heb nooit in mijn leven, was 23 jaar oud, nooit gehoord dat jij hebt rechten. Ja, die kleine dingen maken verschil in ons leven. After a while in Amsterdam, I see the people are partying and smoking and biking. There's a lot of partying going on, festivals and students and a lot to do in Amsterdam. I want to find my own way. Het podium verlaat ik en achterin zit denk ik een mannetje of 30 gezellig aan tafels. En ze krijgen straks Oegandees eten opgediend. En de AZC'ers zitten tussen de bewoners. Ingrid, jij komt hier uit de buurt? Ja, ik woon hier aan de overkant. Je gaat naar de toneelvoorstelling? Nou, ik ging vooral ook voor het samen eten. Daar hoorde ik dat er ook een toneelvoorstelling was. Ja. Mooi uitgebeeld, dat het zo mooi was dat ik veerkracht zag. Het positieve en weer toekomstgericht kijken, dat was altijd heel goed in dit verhaal. Deze buurvrouw kwam vooral voor gezellig samen eten. Ja, daar komen de meesten voor. Dat is natuurlijk ook zo. We hebben een themaavond, zeg maar, omdat we een invulling aan de avond willen geven. Maar daarna is het samen eten is vooral gezellig, ontspannen. Voor iedereen gewoon leuk. En Leo, heb je wel eens geholpen met koken? Ja, vooral de laatste keer ook weer. Dus van de toneelvoorstelling die je net hoorde, heb ik zelf weinig meegekregen, ook moet ik zeggen. Want jij stond te koken? Ik stond ja, wat heb je gemaakt? Open, ja. Ik weet niet, de kok in was de baas was, een klein Oegandees vrouwtje. Uit Oeganda? Ja, stond op een krukje om een aanwijzing te geven. Wat heel komisch en heel leuk was, maar heel fanatiek was. Het liep uit in tijd en dat maakte niet uit. Het was heel gezellig ook om mee te helpen. Er was geen taalprobleem ook. En wat heb je gemaakt dan? Hoe heette het gerecht? Weet je dat nog? Dat weet ik niet meer, nee. Ja, dat is toch geen verbinding dat je dat niet meer weet? Ja, ik weet wat ik moet doen. Contact met die mensen had ik wel. Daar gaat het om. Heb je ook nog gedanst? Nee, niet gedanst. Helen, waarom zijn dit soort activiteiten, dit soort avonden, toneelavonden, het koken, waarom is dat zo waardevol? Het is waardevol voor de wijkbewoners. Het is waardevol voor de AZC-bewoners, omdat we elkaar een beetje leren kennen. En dat maakt het contact makkelijker. En ja, als je elkaar kent, weet je, het is echt zo, wat niet kent, dat vreet je niet. Dat is natuurlijk een rare uitdrukking. Wat de boer niet kent, vreet je niet. Wat de boer niet kent, dat vreet je niet. Maar als je elkaar... Nou, Leo wel. Ja. Ik wil graag nieuwe dingen leren en nieuwe mensen leren kennen. Ja. Ja. Nee, maar als je elkaar kent, dan is het makkelijker. Als je elkaar dan weer tegenkomt bij de winkel of in de straat. En als de mensen hier van het AZC weten dat ze in een wijk wonen waar ook wijkbewoners wonen die hier naar hun toe komen, die het fijn vinden om met hun gewoon gezellig samen te eten. Ja, dat levert gewoon wat op. En Emma, woonbegeleidster op deze locatie. Ik hoor hier heel sterk wat de kracht is van die cultuurverschillen. In dit verhaal zijn de cultuurverschillen, is dat een verrijking. Hoe is dat op de groep? Is dat dan ook altijd een verrijking of zorgt het juist voor botsing? Weet je, de meeste mensen zijn die van binnen eigenlijk hetzelfde. We willen allemaal veiligheid, we willen allemaal lekker eten, horen we hier al. En de manier waar we daar vorm aan geven, dat verandert misschien. Door gebruiken, door normen en waarden. Maar daarin kun je elkaar heel erg snel vinden eigenlijk. Maar hoe zouden die cultuurverschillen kunnen botsen? Ik kan me voorstellen dat als jij gewend bent om mij niet aan te kijken, en ik ben gewend dat het juist heel erg netjes is om elkaar wel in de ogen aan te kijken als we praten, dat kan botsen, dat ik het idee kan hebben, nou, wat was dat eigenlijk voor gek? Waarom kijkt hij me niet aan? Maar als je het daarover hebt en juist de andere kant hoort, dan heb je wel weer die verbinding. Dus dat praten en dat ben jij uitleggen, dan, hè? Dat ben jij dan tegenover een bewoner. Maar hoe zorgen jullie voor als COA voor dat de bewoners onderling er ook uitkomen? Ja, dat gebeurt wel, want iedereen zit in hetzelfde schuitje wat dat betreft. En mensen vinden elkaar en begrijpen elkaar daarin. Ja, want we hebben het over draagvlak, hè? Ja. Hoe belangrijk is het om ervoor te blijven zorgen dat het draagvlak er is? Ja, als ik deze verhalen hier hoor naast me, ja, dat is natuurlijk super en dat willen we overal. En die verhalen willen we meer horen. Wat ik eerder al zei, media geven wat dat betreft vaak een eenzijdig beeld. En dit zijn juist de verhalen die met grote koppen in de krant moeten staan. Zodat meer mensen zo gaan denken. Heeft de media het weer gedaan? Misschien. Maar is dit AZC en deze buurt die zo open staat voor de bewoners van dit AZC representatief voor heel Nederland? Ik denk meer dan je denkt. Ja, nou, denk ik zelf niet. Als ik kijk naar de weerstand die ik dagelijks voorbij hoor en zie komen. Protesten bij verschillende nieuwe locaties door heel het land. Protesten als AZC's weer weggaan, er tegenover. Sommige mensen die eerst protesteren, nee, hier niet. Die staan later voorop op het moment dat een AZC weer weggaat. Omdat dan die verbinding is gelegd. Dus ik denk dat het nogmaals. Dan heb je het echt over mensen die dus het AZC gaan missen. Ja, zeker. Ja. Ja, met een restaurant als dit en een initiatief als dit. Mijn wijk, jouw wijk, begrijp ik dat ook wel, moet ik zeggen. En niet alleen hier, hoor. Want in Overvecht was het van AZC. Er was heel veel protest van de buurt. En wat hebben ze ook daar gedaan? Hebben ze rondleiding gegeven voor de buurtbewoners. Kom gewoon een keertje kijken. Eet een hapje mee. En de grootste tegenstander heeft een enorme speelgoed inzamelactie gedaan voor alle kinderen op het AZC. Die mensen hebben staan huilen toen het AZC daar wegging. Letterlijk, ja. Echt. Ja. Morgen is er een open dag, hè, Emma? Ja, klopt. Waarom moet iedereen daarheen komen? Iedereen die vragen heeft over wat een AZC in de wijk inhoudt. Iedereen die contact wil leggen met bewoners van een AZC. Die zou daarnaast een open dag moeten komen. Er zijn meer dan 100 locaties die de deuren openen op Burendag. En dat is morgen. Dus vanaf 1 uur is iedereen welkom om een praatje te maken, om vragen te stellen en om, om te kijken. En spelen de buren nog een rol morgen? Ja, niet alleen wij, hè? Niet alleen mijn wijk, jouw wijk. Er zijn een stuk of 10 organisaties hier in de Utrecht en Utrecht-West vooral, die ook taallessen geven, taalcafés, toneelavonden, taalmaatjes. En je hebt niet alleen mijn wijk, jouw wijk, maar ook Welkom in Utrecht, Plan Einstein. Er gebeurt hier heel veel. Helen, dankjewel. Leo ook. En Emma natuurlijk ook enorm bedankt. Ja. Tot hier 5 dagen voor deze week. Ben je nieuwsgierig? Kom morgen naar de open dag. We zijn er maandag weer. Dan gaan we het hebben over corona. Fijne avond. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag, maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Oh, dat is geweldig! Wat zeg je? Dat het een topdeal is! Hè? Een superdeal! Wil je ook mega mooi zijn voor minder? Voor de beste beautydeals en meer? Check je socialdeal.nl. Wil je alles weten over de nieuwste managementboeken en over de auteurs die ze schrijven? Lees dan ons online magazine, boordevol informatie. Ga naar managementboek.nl/magazine. Zo! Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl. Bij KPN vind je het grootste entertainment aanbod op één plek. Van de Netflix-serie The Crown tot live Eredivisie bij ESPN. En met de handige Mijn KPN-app zet je al je entertainmentabonnementen makkelijk uit of aan. KPN, dat is entertainment zoals jij het wil. Kijk op kpn.com/entertainment. Nieuw, het Pearl Brilplan. Een alles-in-één service, inclusief 2 brillen.